Іван Дзюба, адзін з заснавальнікаў народнага руху Украіны, былы дысідэнт, акадэмік. Скока Алексей, Скрабунова Аліна, Злядзевская Катарына, Смірнов Дзяніс, Маляк Сергей, Смаркова Ірына, Сташулёнак Вераніка, Собаль Алесь, Соколаў Анатоль,